conversation going on right behind my back. Yeah. Look out and take it. Hold on, but reach out. There's a tricky kind of thing going on right behind my back. Right behind my back. There's a funny vibration going through the air in my time. It started on the day when I saw you from the other side. I don't care if you do it for money. I don't care if you're cool as ice. All I ask of you, treat me nice. Treat me nice. too shy to show, too tough to cry. Why do you run? Don't run from your shadow. Don't run from your shadow. Don't run from your shadow. Don't run from your shadow. That's all we wanna say, yeah. Be the one you are, yeah. Be the one you are. Thank you. Give it up. It's never too late. It's never. Thank you. walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care, but I only have the nerve to stare. Han ville have, at det skulle ske. Thank you. Frostviskepop gør mig svimmel. Vi lokkes i stimer mod tankrogs blå. Bølgerne blå, sommer himmel. Godt nytår, alle sammen. Godt nytår til Bartels og Grete. Giv ingen i blander. Skal ind med at blive så alene, at slet ingen ved det. Lav sol over os. Frostvæske klar poesi. Lidt strømming fra bærens renes magi. Ginker og dukker. Dybelsens bind ved sukkenes bro. Det regner med flaskebund i kanaler. Han sukker en sang ved sukkenes bro. Hvor spritpinden nyper som napleksbrudder mander. For dybelsens bænk lidt sløret i kende. Og regnen den falder. Han tænder en smøg at varme sig. og hele byen skinner. Er ulykkelig kærlighed, den som kun lidt har fået, har så svært ved at tage imod. Der er så mange ryggen, som I bare mest forstod for dybelsens pæn. Vi så kændes ord, må båden alenes efter herre. Som kun lidt af mod, har så svært ved at tage imod. Der er så mange rygge, som du bare mis forstod for dybelsens blik. Ved sukkende spor må bådene læg efter havet. Og ud af øjnene søger så store. følger alene. Og vinden i træernes kroner spejler sig. Og tager man det, tager man lande, så gør jeg det. Hvorfor er I på en jogger? Der kommer forbi med en sløv indianer. Lukker dig ind, når det bliver stille igen. Jeg siger goddag til en gammel ven, til en jeg møder igen og igen. En duft af røgelseskinder, en gummi, sol af en eftersang. Med hænderne oppe på ryggen, går han forbi lige så langsomt som skygge, hvor blikket strækker sig ud over havet. Efteråret tryller grønter til gylden farvelade. Bryggen sommer går i seng med en hær af ridder i rustning. Der ligger hun med favne fuld af kulørte blade. Hvor drømmer om dig på dit puderkvast. Hey, yeah. Have we live it? stranden i oktober, hvor mørket falder på, hvor du kan gå med lukkede øjne, så langt du gider gå. En aften på stranden i oktober, der er ikke en levende sjæl, for der er langt imellem mennesker. Når vi er langt fra os selv. En aften på stranden i oktober, det er dig der dukker frem, for du har gået med lukkede øjne, hvor du kan ikke finde hjem. En aften på stranden i oktober, du kigger op i klippen, men der er slukket for alle huse, hele målevidden. En aften på stranden i oktober, der er ikke et levende sjæl, for der er land imellem mennesker, når vi er langt fra os selv. En aften på stranden i oktober, det er dig der dukker frem, så tænder du et lys i dit vindue, for man må lyse sig frem. Mælkebøtte balletten, klovne knapper. eskapisten søger sig selv af flisernes travesti. Det er tiden, der går. Gennem byer af flisernes travesti. Det er tiden, der går. Hvor en kæmpe cementbælte bryder med bunden i vejret. Der er en revne tynd himmel stiger op i det blå. Kalder dig på Line, alene. Ræk mig et blik, lad os folde verden nu. Op i trapetsen, baby, grib mig, hvis jeg falder. Lad mig vugge dig blidt og brud i mellets himmel. Elefanter, der svæber. Brustende af Mercedes, du er vart. Som liden altid en sidste sang, før festen er slut. Solnedgang, hvor stråler slår smut mod aftenrødens hav på himlen. Here I'm, baby, der er du. Her er vi, baby, vi smutter nu.